بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروز ما کتاب قواعد الاعراب درس اول است. ما مقدمه شو گرفتیم و در مقدمه گفت که این تقسیم می شود به 4 باب. باب یکمون چی؟ باب یکمون میگه که فی الجملتی و احکامها، در باره جمله و احکام جمله، و فیه اربع مسائل، و در این باب یعنی 4 مسئله است. در عموم یعنی که 4 باب قطع تقسیم کرد. فهمو یکم باب اون چی است؟ در باره جمله و احکام جمله، و همین جمله و احکامش باب به 4 مسئله تقسیم کرد. دقت بتین 4 باب بعدی ما در باب یک داخل شدیم و باب یک ما برای ما 4 مسئله را یعنی بیان میکند. خواهرق دیگه دمیه که المسئله الاولا، مسئله یکم، فی شرحی ها، در شرحی او، ها به جمله برمیگرده، اینه که در شرحی جمله. اعلم، بدون ان لفظ المفید یسمى، هر آینه لفظی مفید یسمى نامیده می شود، یعنی کلاما و جملتن، کلام و جمله. اعلم اینه که بدان. خب یعنی اصل دانستن است، اصل خواندن نیست، اصل شنویدن نیست. خب اصل یعنی حضور داشتن، اشتراک کردن، ولی اینا سبب است. اما اصل چی است؟ اصل اعلم، اصل بدان. خب هر آینه لفظی مفید، یعنی که ان لفظ المفیده، هر آینه لفظ، اینه که لفظ چی میشه؟ مهمل میشود و مستعمل میشود. این در کتاب بیدان اینجا گرفته بدهیم، یعنی که لفظ است اما معنا ندارد. اما چی گفت؟ لفظ المفید، لفظی که از او فایده گرفته میشود. از مفید با شرح میکنیم در بارش. نامیده میشود میگه کلام و جمله، یا کلام یا جمله، یعنی که هر چه جایز است گفتن. کلام یعنی که چی از لفظ مرکب مفید. خب و جملتن و نعنی بالمفیدی، و قصد ما از مفید گفتن چی است؟ یعنی درجه مفید گفت کو، قصد از مفید گفتن چی است؟ یعنی قصد از مفید دو چیز بده میتوند. یکم چیز قصد از مفید یعنی که مهمل نباشد. فهمو؟ یعنی که مثلا که زید دزیدش بود دیز، قلم دزیدش بود پلم ملم، همین چیزا. یعنی قصد از مفید این است، یعنی قصد از مفید گفتن مستعمل و مهمل نیست. همونم مفید غیر مفید است. اما ایجا ای چی میخوا از ما؟ میگه که ما یحسن سکوت علیه، یعنی افاده کننده تام کی در برگیرنده اسناد باشد که بالایش سکوت کرده شود. قصد انمی استه. از این مثال میزنم، انشالله از روی مثال میفهمید. دوامش و ان الجمله، و ان و عطف میشه و بالا، اعلم و ان الجمله، همین جمع میاد، یعنی که و ان الجمله عام من الكلام، و هر آینه میگه جمله عامتر است از کلام دیده. فکل کلام جملتون، و هر یک کلام جمله میباشد. هر یک کلام چی است؟ جمله. ولا ینعکسو، اما هر یک جمله کلام بده نمیتوند. برای چی؟ برای که میتونه که جمله باشد اما در برای او نکونه سکوت کردن. جمله هست اما در برای سکوت کرده نمیتونیم. الا ترا ان النحو، یعنی که بر مثال میگه هر آینه که قام زیدون، قام زیدون جمله است، قام فعل است و زیدون فاعل، یعنی که جمله فعلی است، یکم مشکلی نداریم. خب من قولی، از قولی خودت، این قام زید قام عمرو، اگر که یعنی از جایش برخیزد زید، عمرو نیز از جایش برمیخیزد. در همین جنگ یکی که این جمله هسته، این جمله هسته، و در عموم بگیریم کلام هم حساب میشود، چون که دیگر در بالای سکوت کرده میشود. مثلا این قام زید، ایجاد اگر ما سکوت کنیم نمیشود، اینجا نمیشه، چون که اگر کی از جایش زید برخیزد. بله قامه فعل، زیدون فاعل، جمله شده میتونه جمله فعلی، اما کلام شده نمیتوند، چون که بالاش استادن نمیشود. یعنی که اگر زید از جایش برخیزد بعد چی؟ بس چی میشود؟ یگان چی معنا ندارد. به این خاطر میره کلام گفتن نمیتونیم. اما دامش چشید قام عمرون، جوابش کیامد، جواب شرط کیامد، در این حالت چه کلام شده میتوند. دوامش هم یکی یوسم جملتن، یعنی که نامیده شد جمله ولا یوسم کلامن، اما کلام نامیده نمیشود. برای چی؟ لانه لا یحسن السکوت علیه، به خاطر که بالای او سکوت کردن یعنی که چی است؟ نیکو نمی باشد. یعنی مرکب هست، لفظ هست، خب افادگر معنای تام نیست، درست؟ این قام زیدون چی هست؟ مرکب هست، بله، لفظ هست، بله، و افادگر معنای تام نمی باشد. اما خاطر ما ایره کلام گفته نمی تانیم. دوامش میگه که و کذا القول فی جملت جوابی، و همچون قول میگه در جمله جواب. مثلا در همین جوابش چی است؟ قام امرون. قام امرون یک جمله جواب هم کلام بده نمیتوند. میتوند که جمله باشه، جمله فعلی باشه، جمله اسمی باشه، فرق ندارد، میتوند بده، اما کلام بده نمیتوند، چون که بالای او یعنی که نیکو نیست استادن. نیکو نیست استادن معنای چی ندارد؟ معنایی که اگر ما سکوت کردیم ما هیچ چیز نمیفهمیم. در دوام جمله تقسیم میکند، میگه که ثم الجمله تو تسمى اسمیتن، بعد از اون یک جمله نامیده میشه، جمله اسمی، این بودیت بسمین که زیدون قائمون، اگر که به اسم آغاز بشود به مانندی میگه که زیدون قائمون، یعنی که زید راستا ایستاده است. خب این جمله جمله اسمی است، برای چی؟ برای به اسم آغاز شید. و این زیدن قائمون، و همچون این از چه از حروف مشبهه به فعل است، چون که حرف است درجه یگان سهمی ندارد، یگان تأثیری ندارد. بله عمل خشم میکنه زیدن اسمی اینه و قایمون چی هستای؟ خبر اینه هستای، اما جمله جمله اسمی باقی میماند و جمله اسمی یکان خلال وارد نمیکند، چون که حرف است. و حل زیدون قایمون ایجام هم چون چی هستای؟ حرف است، یکان تأثیر حل در جا نمیگذارد. زیدون چی هستای؟ مبتدا و قایمون خبر، جمله جمله اسمی هستای. و ما زیدون قایمون، و همچون ما در جمعی نافی هستای و مشابه به لیسه از عمل لیسه را میکند، زیدون در اسمی مای نفیه میشود و قائمون قائمان خبرش میشود. همچون درجه اگر که صدارت و مصدر باشد هم چی از جمله جمله اسمی است، این را ذکر نکرده است. مثلا میگه که انت سمو خیر لکم، در اینجا چی هستای؟ اگر تعویل مصدر را بگردونیم سیام و کم مبتدا میشود خیر لکم. و همین خاطر ایم چی است؟ اگر که صدارت به مصدر باشد، مصدر معول، ایم چی است؟ جمله جمله اسمی حسابی نمیشه، در جز ذکرش نکرده است. و فعلیه، اگر جمله فعلی را ذکر میکنه که این بودیعت اگر که آغاز کرده شد به فعلین، به فعلی میگه که قام زیدون، قام فعل زیدون فعیل است. یعنی که اگر که به فعل آغاز چی است؟ جمله جمله فعلی میباشد و دوامش چی است؟ و حل حرف است. و حل قام زیدون، و درجه هم چی هست؟ حل حرف است، یگان بگیم که تأثیر در جمله نمی رساند، جمله جمله فعلی است. و زیدن ضربته، درجه هم جمله جمله فعلی است. زیدن درجه ای باب اشتغال است، باب اشتغال و تنازع در کتاب درست نحیه گرفته بودیم. درجه زیدن چی است؟ مفعول به مقدم است به فعل محذوف تقدیر ضربته، ضربته زیدن ضربته. خب در اینجا چه جمله جمله فعلی است؟ و یا عبدالله، یا در اینجا نائب فعل محذوف است، یعنی اونادی یا که ادعو است. لان تقدیره، انا که جز تقدیر شخص شما بیان میکنم، میگه که ضربت زیدن ضربته، یعنی که همین جز گفتیم که اصل چه زید مفعول به است، از پیش فعل محذوف دارد، ضربت دارد، ضربت زیدن ضربته. خب ايش چی میگه؟ و ادعو عبدالله. و همچون در همینجا گفتیم که یا چه است؟ نایب ای فعل محذوف است، ای اونادی یا که ادعو می باشد. و همین خاطر میگیم که مبنی علی دم فی محلی نصب، میگیم که خب دامش میگه که و اذا قیل، و هنگامی گفته شود زید ابوه غلامه منطلقون، انا درجه گپ درباره جمله صغرا و جمله کبرا میرود. یعنی جمله ما تقسیم میشه به جمله صغرا و جمله کبرا. جمله صغرا یعنی که یک اسناد دارد، باب اسناد یعنی مسند و مسند الیه، یک تا اسناد دارد. اما جمله کبرا یعنی که چند اسناد دارد. در اینجا چی است؟ میگه که خب فزیدون مبتدا اون اول، یکم زید که اون مبتدا اول است، و ابوه مبتدا اون ثانین، یعنی ابوه مبتدا دیگه است، و غلامه، خب و غلامه مبتدا اون ثالثون، غلامش مبتدا ثالث، و منطلقون خبر ثالث. خب خبر منطلقون خبر برای کی است؟ خبر برای غلامه است، چون که سیمون غلامه بود. و ثالث و خبره، و سالیس و خبر سالیس به غلام بود، غلام مبتدا منتهی خبر. انا جمله اسمی شید دیدی جمله صغرا شید چون که یک تا اسناد دارد. خب در اینجا میگه خبر و ثانین غلاموه منطلقون، جمله اسمی خبری ابوهو است. ابوهو مبتدا دیم بود کو مبتدا دیم شید و غلاموه میگه مبتدا و ثالث، یعنی که مبتدای سیم است و منطلقون خبر و ثالث و منطلق میگه خبری سیم است. خب هر دی چی از مبتدا و خبر است و ثالث و خبره و سیم قطی خبرش، یعنی که مبتدا خبر، خبر و ثانی خبر سیم شد و ثانی و خبره خبر اول و دیم قطی خبرش خبری یک میشه. این بسیار آسان است ان شاء الله. یعنی اول مبتدا را جدا میکنی، مبتدا یک دو سه آخرون خبر بود است، خبر قطی یک مبتدا میگیری یک جمله میکنی. خب جمله صغرا شید و ایره میگیری همین جمله را در عموم مبتدا خبر خبری مبتدا دیگه میکنی. خب در دو تا اسناد شید، یعنی دو تا مبتدا تا خبر شید و جمله کبرا شید. الکی جمله کبرا به خاطر دو تا اسناد داره و این دو تا اسناد میگیری دو تا مبتدا را قطعی دو تا خبر، چون که خبر جمله بود. در عموم میگیری چیکارش میکنی؟ خبری زید میکنی، خبری مبتدا اول میکنی. ان شاء الله که مشکل نیست. دوام میشه میگه و یسمى المجموع و نامیده میشه از مجموع همش در جمع میگه جمله کبرا، جمله کبرا و غلامه منطلقون جمله صغرا، ایش جمله صغرا چون گفتیم از در بالا و ابوه خب غلامه منطلقون چون که دو تا مبتدا یا تا خبر شید. در اینجا چی از جمله کبرا مگر بی نسبت الی غلام منطلقون و خب به نسبت اگر مقایسه کنه بین غلام منطلقون و ابوه غلام منطلقون، در اینجا ایش کبرا ای صغرا، چون که در اوجا یا مبتدا یا خبر بود، در اینجا دو مبتدا است. فهمو دو مبتدا دو تا خبر، در عموم یک خبر است در علایدگی، اما جمله شده خبر یکم شد دو خبر شد. خب به این خاطر نسبت به او جمله کبرا است. خب و صغرا به نسبت الی زید و همی ابوه و غلامه منطلقون با خرد است نسبت زید، چون زید کبرا است. زید کبرا چون مبتدا اول است، بعد دو مبتدا دو خبر دیگه بود. خب ای با از اونو ده کلانتر است. و مثلهو یعنی که به مثل او، مثلی که هم در بالا مثال زد، مثلی هم با مثال میارد. این مثال چی است؟ ای آیت است لکن هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا، سوره کهف است. لکن را خوب دقت بتین، ما این نه لکن لیت لعلا که داشتیم در اینجا، اگر که ما لکن را عمل شب بگیریم، یعنی که لکن اسم منصوب و خبر مرفوع میکرد، در این حالت چی گپ میشود؟ در اینجا باید که هو را میچسبانیم، لکن هو، لکن هو، هو اسم لکن نه، در اینجا لکن چی است؟ حرف ابتدا است، غیر عامل است، افاده کنه استدراک و توکید است. لکن در لکن در اینجا ضمیر چسبیدگی است. لکن خودش حرف استدراک میگه مبنی علی الفتح، لکن مبنی علی فتح و انا علایده از ضمیر منفصل مبنی و علی سکون فی محل رفع مبتدا. خب مبتدا یکم است، لکن نه یعنی که اصل چی است؟ لکن انا، لکن انا. خب در اینجا بعد هو، هو همچون ضمیر میگیم که منفصل مبنی علی فتح فی محل رفع مبتدا ثانی. خب متدیم الله اسم جلاله چی است؟ مبتدا و ثالث مرفوع علامت رفعی عدم الظاهره. ربی دیجا خبر است، خبری کدام؟ خبری الله، خبری سیم است. خب خبری مبتدا سیم میگیم دیجا چی است؟ مرفوع و علامت رفعی عدم مقدره لاشتغال المحل به حرکت مناسبه. خب برای چی؟ به خاطر یاد دارد یای متکلم و یای متکلم کی و هو مضاف و یای متکلم ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل جر مضاف الیه. بعد جمله الله ربی، شما ربی را خبر برای الله گفتید، بعد مبتدا خبر جمله شید که جمله اسم شید. الله ربی فی محل رفع خبری ثانی برای هو می شود. خب ای الله ربی جمله صغرا شید، درست؟ هو مبتدا است، الله ربی خبری هو شید، جمله جمله کبرا شید. خب و جمله هو الله ربی در یک جایگی چی میشود؟ فی محل رفع خبری اول برای انا میشود. اید اصله، اصلش میگه چی هستی؟ لکن، لکن یعنی که سکون قطعی هستی. خب ما مخففه داریم و مشدده داریم، انا هو الله ربی، اصل میگه که چی هست؟ همی هست، یعنی انا نجا جدا هستی. برای چی ایخه گفت میکی و ایلا و اگر که اینه باشه ایلا جمعانه لو هسته ما در دروس نحیه گفته بودیم ایلا به چند معنا میاد و از کجا فهمیدیم به معنای لو اومد به خاطر که در جوابش این حرف شرط است که امتنا لامتنا جوابش لام ختم میاد لقیلا اگر که خنه میشی لقیلا گفته میشه که لکنهو فهمو اگر که ما انه را از جدا نکنیم لکن انه هو جدا نکنیم این را مشدده که بگیریم لکنهو هو میچسبید که در لکینه به همین خاطر این را هو را نچسبان لکینه علیفش داد فهمو در جا علیفش داد برای چی؟ به خاطر که بعد نقل حرکت حمزه به نون حذف شد فهمو در وصل حذف میشود و در وقف ثابت میمانه به همین خاطر جا شرحش کرد و یک گپ زد خلاصه ای که ما از اینجا گرفتیم مثالی که از بالا دما داد چی از جمله صغرا و جمله کبرا همشه بیان کردیم یعنی انا مبتدا یکم هو مبتدا دیم الله مبتدا سیم ربی خبری الله و الله جمله اسمی در اون خبری هو و هو در عموم قطعی الله و ربی جمله اسمی شده خبری یکمی انا شیدگی است مسئله یکمون تمام شد انشاءالله مسئله دیمی شد در درست که بیان میکنیم سبحانک اللهم بحمدک اشهد و لا اله الا انت استغفرک و توبو الیک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.